سلرم صفات الشيخ ذكر كي نو دا شي شيخ قدوة الحكماء شاغه اغه قدوة د حکما ودي قدوة و چش تو ويل كي د قدوي لغوي معنا او اصطلاحي معنا اغه رو كم در تکړه د طالبان قدوة په لغت کې ويل کیږي نار فوقدو على راس الجبل اغه ورته ويل کیږي چې د غره په سر کې بل وي دا قدوه مرول په لغت کې ودا چې ته ویل کیږي اغه ور چې په سر کې د غره بل وي اغه نو مشهور وي ار سره یې ویني غر خو نو لوړ وي چې د غره په سر کې ور بل وي دا خو نو بیا ار څوک ویني طالبان په اصطلاح کې قدوه چې ته ویل کیږي من یقتدا به فی دین او دنیا اغه چا ته ویل کیږي چې په هغه پسې اقتدا وکړي خلک په دین کې او یا په دنیا کې یعنی په دینی عمرو کې یا په دنیوي عمرو کې چې یو څوک اقتدا پسې کوي و دغه ته قدوه ویل کیږي نو دغه شیخ چې دی دا د حکماو داسې حکما اغه راسخین و محکم و په خپل حکمت و علم دا اغه قدوه و امام و دا قدوه معنا خو اس اغه امام سو چې څوک اقتدا کوي په دینی عمر کې وی او که په دنیوي عمر کې چې دی چا امام و مقتدا وي قدوه و دا ته وی کی نو دا غمر ول شیخ چې و دا دا اغا راسخین علماو دا اغا محکم علماو طالبانو دا امام مقتداو لکنی یو سړی دا امیانو ملاوی یو سړی چوی اغا دا طالبانو ملاوی یو سړی دا علماو ملاوی دا خونو مارا پر کری که نگل امیانو امامی یا دا طالبانو امامی یا د علماء او امام وي مارخ سفر کړل کې نه لري نو تاغه شیخ چې وو دا د هغه راسخین او حکما او طالبانو چې شو امام او هغه مقتدا او هغه ته شوای او دغه شیخ حکما طالبانو دا جمع د حکیم د حکیم په لغت کې دا داننده ته ویل کیږي دا پوه ته ویل کیږي دا عالم ته ویل کیږي او په اصطلاح کې موږ ول چې شتوای دا حکیم هغه هغه عالم ته ویل کیږي چې دی عالم پر هغه مر الاحوال د موجودات خارجوي علامه هي علی نفس الامر بقدر الطاقه البشريه طالبان و طاقه ته ویل کیږي دا امر الحکیم حکیم هغه دی چې علم لري پر احوال د موجودات خارجوي او دا د موجودات خارجه او پر احوال چې علم لري دا په هغه حساب د طاقت بشری په قدر د طاقت بشری د بشر څونی قدر طاقت دی په هغه اندازه باندې د موجودات خارجه او پر احوال چې علم راولي و دغه ته حکیم وي دی دی په پوسره لکنی دغه یونانی ډاکټران وسته حکیمان بولی دا طبیبان نه دي حکیمی بولی خود ده موجودات خارجه و پر احوال و علم را وستلی دی موجودات خارجه خدا قسم قسم واشه دی چی پا جی دنیا چی دی پر آغا ده علم را وستلی دی چی داده جی غرز ده پاره دی و داده جی شی دواده و داده پلانش دواده نی باره حکیم بولی نو حکیم مول و داغه تویل کی لیکن داغه حکمات چی دی چی لغوی و اصطلاحی معنی تاو پیجندل دا حکما طالبانو بارنو دو قسمه دي حکما خپل په مامي کې دو قسمه یو هغه دي چې هغه دین سماوي اتباع لري یو هغه دي چې د دین سماوي اتباع نه لري یعنی یو هغه دي چې د شریعت تابع دي یو هغه دي چې د شریعت تابع نه دي هغه د شریعت تابع وي طالبانو اغه خپل پزان کې دوه قسمه یو قسم یې اغه دي چې د خپل مدعا اثبات په دلایلو درپتی شعر مدعا مکشر سول وطالبان طاغف دليل باني ثابتهم نو دغه حاكم د جديني سماوي اتباع لري او اثبات د مدعا په دلایل عقليه او يا نقليه د فکري دي ته متکلمين علماء وايي طالبان دغه علماء او تباردي متکلمين وايي لکه دا خیالي او شرقائد و دا عقائد چې جوړ کړي دا متکلمين علماء او کچیر داغه عالم شمر ول اغا دین سماوی منی خود شاگردانو که تعلیم پا دی نکاو چه مدعا پا دلائلو تصابی سوی اغا دا شاگردانو تعلیم طالبانو پا کش بانی ورتکاو لکنی چه دا یو کامل پیر یا خلیفه سر بیعت وکی اغا نو دای نکی چه در تشروع دی خبری در تکی مدعای پا دلائل تصابی سوی یا هم سرط کردی دی دم سرط کردی دی هم مدول اذکار دا اللہ پتوائی سام اذکار دا اللہ وائی لیکن پا دغا طریقہ بانی دا تعلیم دا جی تصوف در سوچ لطائف دی جوندی سی ذکر دی لطائف شروع و دغا علم تا بی امرو السوفیه اکرام وائی دا جی ستابیر تا سوفیه و بانی کیجی دا جیمان تی با فوسرس او کچیر دی علم بیا دین سماوی نمانی ملاشین او دغ خپل مدعای پا دلائلو در تصابی تول و یه تا دیا اشراق دغا دی مشائین علماء وی مشائین اغا علماء دی چه اثبات تا دی مدعا پا دلائلو در تکی دین سماوی نمانی شریعت نمانی او دی چیر دسی و چه دغا ملول تعلیم و شاگردانو تا پا کشب بانی کاور و دلائلو ام نو نصابی تاور و دا دین سماوی اطباع ندر لودن و دیتا بیا اشراقین علماء وای نو علماء دا تلور کس نفر متکلمین صوفیه کرام او مشائین او اشراقین اشراقین پا غیر اسلامی علماء کی بسیدی لکه پا اسلامی علماء کی آغا صوفیه مشائین پا غیر اسلامی کی بسیدی لکه پا اسلامی کی متکلمین دی با پوزر نو حکما دا دو دوله دی یو اشراقین دی یو مشائین دی دا دی گرد دی منول اغا قدوهو امام و مقتداو پیشوایو خیر دا متکلمین علماء بیا طالبانو اسلامی علماءو دا بیا دوی جلی بعضی اهل سنت والجماعت بولی او بعضی معتزلگان دی طالبانو اهل سنت والجماعات په متکلمینو کې هغه علما دي چې موږ ویل موږ کچیر د سوتار او مدار د حکم عقل نه بولي نقل بولي یعنی که د عقلي دلیل و د نقلي په مابین کې مخالفت راغی هغه نقل مختار کوي عقل ورته پرېږدي مثلا یو جزئي مثال به درته ذکر کړم فنقل دا ثابت ده که اوبه نه وي لاسونه پر دې مځکه باندې وا پر مخ یې تیر نو دا مخ پاک شو که سپیروسو سپیروسو عقل خدا وایي چې تلویس راغی او نقل وایي وایي تفهیر راغی اهل سنت والجماعت چې دې مر ول دار و مدار د حکم نقل بول عقل ورته پرېږدي چې مقابل ولري او معتزلگان دې ادا دي چې دار و مدار د احکام و عقل بول که دا نقل و دا عقل تصدیق سر را لی خودی وی تا بیها که نر را لی پا نقل کتاویل کی آغا نقل کتاویل کی عقل تیرا کشی دا آغا معتزلگان جی طالبان دا اهل سنت والجماعت علماء بی اخفل فزان کی دوی فریقین یوا دا آغا ابو الحسن اشعری دا لده یوا دا ابو منصور ماتوریدی دا لده طالبان دا ابو الحسن اشعری دل دا شوافی مذهب مروه المرو اسلامی علماء دا ابو منصور ماتوریدی دل دا دا احناف کی طالبان خیر خدا حکما آدی تی و فی جندل چی داغ خلق دا دغو حکما و آغا قدوه یعنی آغا مقتدا چاگی اقتداد کلی آغا مرو داغ شیف فی بفوت رس حسیر الدین دا شیخ چې دا دونه صفتونه دي ذکر که دا و څوک دي دا اسیر الجن دی. طالبانو دا اسیر لفظ خو فعیل وزن دی. فعیل وزن خطی ته په صرف کې معلوم سوی کله په معنا د فاعل وي کله په معنا د مفعول وي. دا فعیل وزن نه دی. دا کله د فاعل په معنا راځي کله د مفعول په معنا راځي. نو کده شوی چې دا اسیر الدین د فاعل په معنا راځي نو خدا معنا د اسیر الدین دی مختار کوونکی دین لرو. اسیر الدین معنا به باره داسې او که د مفعول په معنا دي باره به نو دلته یو څه تقدیر وغواړي. دی مختار د دین و دین یو څوک مختاره کوي یا نو به داسې وایي دی مختار د اهل دین و اهل دین والا دی چې شکر مختاره کړی خیر اسیر الدین ان ابهری ابهری و دا یا غد ده وطن ته د ده نسبت وکړي. نقطه وی ای مسکن د ده ابهر و وو دا ابهر بلدن شار دی د قزوین څخه یا د شام څخه او یا د فارس څخه په دغو ځایو کې یو دی وطن نوم دی طالبانو دا ابهر و نو په قزوین کې هم سته داغم دغه مډول دغه دا ابهر په شام کې هم سته په فارس کې هم سته. اوس نو ناکت وایي وای ابهر په دې درو سرو ځایو کې د وطن نوم دی چې دا اوس هغه د قزوین مډول ابهر دی که د شام دی که د فارس دی په دغو ځایو کې د یوه دی نسبت یې ورته وکړي دعا ځان ته کوي ځان یې غایب اچول وي طالبان که د ده کلام که نه یې خو نو موږ ول دا کلام د هغه شاګرد دی هغه دعا ورته کوي. طیب الله خوشبویې دي کې الله طیب الله څه معنا ای خوشبو کند سراه قبر د ده سرا معنا اوس موږ په قبر کې وو کنې خپله لغوي ترجمه هغه ده چې ناکت کړی سرا ویل کېږي هغه خاک نمناک ته هغه خاورې ته ویل کېږي چې نو کویمه رول لندوالی پکې شي وي معمولي لندوالی پکې شي وي دغې خاورې ته ویل کېږي وهي دغه خاک نمناک نو کنایي دلته د قبره څخه وي. نو اوس د دې سرا معنا هغه قبر الله دې قبر وخوشبویې کړي وجعل ودي قرزي مرور پروردگار جل جلاله الجنة جنت مسواه اغزاي ده سکونت ده الله جي ده اغزاي ده سکونت جنت کی دعای ورطا وقتنا دا خلاص طالبانو دا اشيت چابه کراوه است دا يوه هذه الخطبه چه ده الى قولي تبدیه قوله دا والا شاملی نحمد الله ترداغ قوله دا الحاقیه ده من تلمیذ المصنف دا د طرفه څخه د شاګرد مصنف ته نو ولهذا نه دغه وجه اورد راوړی دی قاله دا لفظ د قاله په صیغې د غائب ماضي معلوم صیغه د غائب ماضي معلوم یې راوړی ده ولي خدا نحمد الله پخوا ویلي و چا دغه اسیر الدین ده اوس وایي وایي قاله شیخ وي نو د ماضي صیغه غواړي که نه غواړي نو ځکه دا صیغه د هغه ماضي غائب معلوم سو دا خلاص پسې اشوای قولو الشیخ شیخ ازازو کړي ذکر چې طالبانو اشیخ نو آسان دي دل په منطق مراد په هغه سره شیخ ابو علي ابن سینا دی سوا اذا لم يكن كثير نو قرينه على اراده فر مراد والي غير د بلچا کده بلچا پر هغه ارادي قرينه نو دلته وڅ شیخ ذکر سوی دی د بل چا پر اراده کړی نسته که نسته ستا خو د اسیر الدین مرور بیان کوي د مفضل بن عامر دسي دلته اوس د شیخ څه شیخ ابو علي بن سینا راضي په دې متل یا او په فقه کې چې ذکر او په اصولو کې چې ذکر یراد مراد به په هغه سره ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دی او چې په نحو کې ذکر یراد مراد به په دې شیخ سره عبدالقاهر جرجانی رحمت الله علیه مراد فعقائدو کی چیزی کرد او فا اخلاقو اخلاق طالبانو دا تصوف توایی تصوف پیجنی دا علم تصوف دیتا اخلاق وایی نمرات پا غصر ابو منصور ما توری جدی تزاد اغا شکیل ویل سویل فاجلی کنداری سوای اکول زوایم لم أرى ما ندي جدلي إطلاق ده شيخ لا ففقك ولا فأصلك على أبي حنيفة فر إمام ساباني وإن كان كتن داغ إطلاق سهدي بل جريا لايك أم داغ ده شور سويل فلبلي مندي يدايش طالبان داغ مروا الاصطلاحات تبدليجي فأغس بدل ده زمان ده زمانية فبدلي دلو باني دغمر والأغا نمونه واشتلاحات أم بدليل دازمر فزمانك طالبانو چه دامر دورية كوليه دا دورية ملافة الشيخ صاحب نواي وست كورا دورة كي كلو دورة كي الشيخ صاحب نوتوي وست دانا نمشور دا چه مر دورة كور فاغتين كي الشيخ صاحب نوتوي ففير المحادث عالمو دا دورية وملاو أجمولي صاحبه بلي وست چه دورة پركي راغت الشيخ صاحبه ني خدا تبدل ماول استناعات فتبدل دا ازمان راجي في بفوسرة دا خلاص قولو الشيخ فلغات كبير او خاجة تويلكيش دا بزرق او في استناعات دا اهل علمه هو دا شيخ مانا غزوك سنة باش تشنيف كلي خمسة كتب تنزا كتابنا في علم من العلم فيو علم كده علمه كي تنزا كتابة جور كلي بس اغا شيخ فار علم كي جور كلي تنزا كتابة او فنيزا اهل السنة بيا من اغا توفي دا شيخ يحيي تجبن دي كوي هل سنة سنة النبي عليه السلام النبوية اغا سنة النبوية يعني سنة بغمار السلام او يميت وجن هل بدعة بدعة شا بدعة سنة وجن بدعة خو يوزيروها الشي نبي اجتري مرك او سنة خمد الشي نبي اجتري روح واركي جوان دي دي مطلب صغي دي مرو المطلب رات ذكر كوي دي واي بغده يميت البدعة دا خلاص نومر والاغا دل تنبي ذكر كري تي وستر واس دا احياء دا سنة النبوي دا دا چعمل فوس او اماتت دا بدعات دا دي تاجدانو چه آغا مر والفرق ويا فجي بدعات فرشوي مر جي كي او كدشو چه فسنة عمل وكي سنة جوانديك ودا غطوير كي دا خلاص او عند اهل التصوف او دغه مر الشيخ فنيز اهل التصوف والا دي بزرگان علماء ومر في اشتلاك التصوف طالبان في تيجني دغه مر الخليفه توب دغه مر دا ترتوب شرفي دا اي بفوزر او فنيز اهل التصوف والا من اغا صوفي دا شيخ يحيي تجوان دي كوي العظام ادوكي وهي اغا عظام ادوكي چرميمي رمیم داغوی چو راستسی وی تاریبان داکو که نیچ دیر وقت تکیز بیا چه دی گره را رجیز و دا تاویدی چه داغ جوندی که یقول وای العبدالزعیب عبدالزعیب سرخه فاجل کنداری صاحب تخپل زان تعبیر کریدی و ایزو آیم لیس ندی بی احیاء ان پا جوندی کولو العظام دادو ما غمانا چه هو غما ظاهر ده متباجر داغن دمراد ولی لان ذالک الاحیاء دغه ژوند کول لم توجد نبی موجود سوی الا خو بیاو په باج انبیاو تاخ به عیسی علیه السلام دا معجزه و چې موږ ول هغه مړی ژوندې کولای شي دا خو نور انبیاو هم نه کو خو د یو نبی معجزه بو په پویل نو ولایت لیکو اطلاق نکی د شی پر نبی هم اطلاق نکی د شی که دغه معنا مراد چې دا ظاهر او متباجر بیا خو نو د شی اطلاق پر نبی باندې لا هم نکی په پویل دا خلاص نومر ول بل مراد نو احیاء او ژوندی کول دي نومر ول القوای باطنه هغه باطنی قوتونه چې ژوندی کولای شي دغه ته شیخ ویل کیږي که د یو خلیفه مورث سولې او هغه ذکر دي کاوه باره دي هغه مر ول باطنی قوای ژوندی کېدل نو دی شیخ او که نه ژوندی کېدل نو دی شیخ نه دی نو اغن ولک اغلا لطائف خمسه هتنزل کی پی چې دا ژوند کی په اذکار الهی وبانی دا الله په ذکر باندې چې دا تنزل کی پی ژوند دی کولای چې هغه هغه روحیه ده قلبیه ده نفسیه ده خفی ده اخفا ده دا غمر ول سلور مر ول چشت دا مر ول کی پی دي و دا مر دا تنزل داغه پنځه کده دغه د اغه الله په اذکار باندې د ژوندۍ کولای سوځي ودا ته شیخ ویل کی دا خلاص قوله الإمام أه يعلم فوس لفظ إمام إذا أطلق مطلق ذكر فمنتبه فالمراضي فأغسر إمام فخرجين راجدي وإذا وقت واقيس فكلام يعني فعقائده يراد مراضي بي فأغسر إمام أبو منصور ما توريجي أو إذا وقت واقيس فنهو أو فعلم بلاغت علم بلاغت فيجن دا علم معني وعلم بيان وعلم بجير خير غبدي خنو علم بلاغت لدي دا ثوابي وسخين ودي ودا علم معني وبيان فعلم بلاغت وي فجي واقيس يراد مراضي يراد مراضي عبد القاهر جرجاني وإذا وقت واقيس فحكمة يراد مرادي به أنتم يو به وسرش مرادي به فجيمان سر أيضا إمام فخر الدين راجي مرادي أو إذا وقت واقيس ففقه فالمراد الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه مراد فسيا شوائي وي الإمام فلغت مقتدى وبيشوا كوي إمام طالبان فلغت مقتدى توي كيز فدبستي اقتداء كيز مقتدى اسم فلسة غرب پیشوا ته ویل کیږي یعنی چې مخکې تر خلکو وي او په اصطلاح کې بیا امام من هغه څوک دي تقدمه چې مخکې شي القوم تر خلکو لإقامة دپاره د قائمولو هغه امور دینیه او یا دنیویه د دنیوي امور دپاره یا د دینی امور دپاره چې مخکې چې طالبانو ودغه ته څه ویل کیږي و دې ته امام ویل کیږي اول مشهوره اندازه امام جمع ده او مفرد ده امام ام جمع ده ام مفرد ده طالبان خلاصه خنو فرما ده تولیو نو ده والفرد بینهما فما بین که ده امام چه مفرد وی او جمع وی ده فرکی فا موصوب بانی ده طالبان موصوب ده او گوره که ده امام موصوب مفرد و ده مفرد ده که ده امام موصوب جمع و ده جمع ده تیبا پوزره نو فا این کانه که چیری ملو الموصوب مفرد ده فالإمام مفرد نو فكسر ده همزة لك كسر ده كتاب ده شده فهذا همزة كسر لك ده كتاب ده كاب كسر نو كتاب خو مفرد ده إمام مفرد او إن كان كشيري موصف ده جي إمام بيا جمع فالإمام أم جمع ده بيا فكسر الهمزة اغا كسر ده همزة ده شده ككسر الرجال لك كسر ده ري فلفز كده رجال دا درجان په لپس کې درې کثرت دا د امام د الف کثرت هغه رقم دا خلاص او هاذا دغه نو هو التغيير التقديري دي ولي انه شان لا بد شارن فجمع مكسر د تغيير څه تغيير خو نو والي چې هغه د واحد بنا به پکې مغایره سي او مثلو مثل دغه نو الفل لفظ دی طالبان هو دا فل که قفلن لك قفلن د شدي او لك اسجن بشدي يعني كده دي فلك اغا موصف مفرد و بارد اده في زمان دشت لك ده قبلين ده قاف زمان مفرد و او كده شو چه ده فلك سا جمع معنى امراد و بياد اده فلكين اغا ده في زمان دشت ده لك ده اسجن ده همزة زمان اسجن خو جمع ده اصد ده او قبل مفرد لفظ دي طالبان نو دا پل چکستی توائی دا مرول کدشی و چی مفرد و دشتی لکه قپل لپس پل قپیج نی تایبان او کدشی و چی جمع و بیا مرول دا هم دشت زمان دا دجیر که لکه دا اسدین دا همزه زمان چی دا تایبان دا غا تقدیری دا غا دی تغییری تقدیری دی دا خلاص نو مرول علال تقدیرین پر دیدوار و تقدیرو بای پر یو تقدیر با دشتی لکه قپلین پر بل تقدیر با لکه اسدین وقيل بعض بيوي وي امام مفرد او جمع ائمه وهو دغه كسر الاستعمال دير الاستعمال دغه دي طالبان امام مفرد ائمه يا جمع اكثر استعمال دغه دا خلاص بس يا شاور سلاوي قولوا العلامه هو دا علامه في اللغه هغه بسيار دانا طويل كيز طالبان علامه مول في اللغه تشتغل كيز طالبان اغه بسیار دانا ثویل کی اغه ډیر پو عالم ثویل کی او په اصطلاح اول تفسیر خدا دی په اصطلاح ان عالم اغه څوک دی چې عالم په علوم متعدده وي پر ډیر علوم باندې علم لري دا غته چې شوی کی علامه وي کی د یو فن عالم نیوی پر ډیر علوم باندې چې شوی لري و دې ثویل کی فان قلت کچری تای اعتراض وکړي العلامه لفظ خو مونث بالتا پتی بانی او موصوب ته د چوال شیخ دی هغه مذکر دی نو په کای به څنګه به یکون شي د علامه صفت له ود دی شیخ تفار ولی به وقت شوری تشتوی بین ما بین کی د موصوب او د صفت مطابقت فی التذکیر والتانیث په تذکر او په تانیث کی د یمرو د دې صفت د موصوب په ما بین کی مطابقت شرط دی نو دا به څنګه مر ول د هغه د فار شي صفت قلنا امر ورتوای سلامنا منم ان الفاء انتيخ فاصل كده تانيس تفارش ولكن جولت قرزيدن ده ها هنا دلت ده مجرد مبالغه ده فارد فبير يا مول ولد فارد فرق فما بين كده خالق وده مخلوق يا مول ولد تيچ ده ده فارد نقل ده ده وسيته واسميته نو شو خبر ده ده كده مبالغه ده فارد طالبان بیانو چتاول د مبالغی اطلاق پر اغه موږ ول الله باندې باید شک یادلای موږ ول سو هم د ثانیس کی کد علامه اطلاق پر الله و نو الله لکد اچت ثانیس مو نزه دی د اغه موږ ول سو هم د ثانیس ام نزه دی شتا بیا ول چې د اغه الله کوم مونس دی نو مذکر خو ام ندی نو موږ د شو چې موږ خو ضرورت و دی ته لرو چې د الله سب تعبیر په یو لفظ کوو نو مذکر خطر مونس اشرف نو ولو کالا مذکر ندی نو تعبیر په الفاظ مذکر او جنیکو نی دا خلاص دویم معنا د دې علامه را تکي وزو یې بجاب کړي بعض الناس بعض خلق اول علماء ان علامه من ال صوت سنه په تسلیم کړي خمسه کتب پنځه کتابونه وقيل بل شاغاول درم کولی علامه من ال صوت سنه په تسلیم کړي کتاب في كل علم فأرى علم إن تغذي سلرم كوز وقيل بالشاوي على من أغسوكي تلهو دلر دخل دخلوي في كل علم فأرى علم كده ولمس فأرى علم كدخل لدي أرى علم أرى فانيا ويلي ودخل فكش لدي وديس بالكي وقيل بالشاوي لتنزم قولي ويعلى من أغسوكي شهو داغمن جامع جمع كونكي للمعقولات والمنقولات تا معقول و منقول سره جمع کړي یعنی علوم عقلی او علوم نقلی سره جمع کړي پر دوار باندې علم لري شپږم کول وقيل بل شابهوي علامه من اغتو في لا يخفى شخطيني عليه پر دوار باندې شيء د علوم بیا بنو مشکل چې ځانو علامه کو ته دغه معنا چې یو شيء د علوم پر خطيني علامه وای دغه توي شي فاضل کندهاري ساوای وای اقول زواب لا يخفى خطينه ده انه ودع علامه على هذا بنا بردغن ولا يستكون سج انه شان على هذا بنا بردغن ولا يستكون سادكي علامه على احد فرشاد علماء فدع علامه دغم ما ناش تلمانو لا يخفى عليه شيء من العلوم دانو فريو علم ده علامه اطلاق كده ففير وم قول وقيل بن شابعوي على من ارسو في لا يكون نبي علمه علمه خارجا وتلي د قوانين وسد علوم دا علم يد علوم د قوانين ني وتلي يعني معناه دا لا يكون مبتدع في علم ني مبتدع في علم كني ني ني شان في علم نغدي اختراع شان في علوم نغدي دا غتويتي دا خلاص بر متاخرين ما ندل تغت نقطه دا على تر شي دي غا بيراك بر متاخرين لفظ باي ويني اش تايمان وهم دا متاخرين چلو الذين كسانان بعد ورست تر امام راجي تر امام راجي ورست ودا متاخرين علماء وهو دا امام راجي ام فيهم فدا متاخرين کدي دا امام راجي سرا شروع دي دیم دا متاخرين سر عبارت دا ورست علماء دا خلاص وان تاخر چدي طالبان على خمسه اقسام فنز قسم دي تاخر ندي دا تاخر فنز قسم څنګه دي آدی را تذکر کوي تا صاحبان هغه نوم ول الاول چې دی هغه رتبه دی یو تاخر رتبه دی چې پر رتبه کې یو سړی تر بل چا مؤخر وي ورسته هغه په مثال د تاخر د آدم علی السلام عن النبي علیه السلام لکه تاخر د آدم علی السلام تر نبی علی السلام آدم علی السلام ولو ک زمانن تر چا مخکې دی تر نبی علی السلام پر رتبه د نبی علی السلام تر رتبه ورسته د طالبان دا خلاص دویم تاخر زمانی دی هغه په مصر د تاخر نبی نا زمر د نبی علی پر دی سلام تر آدم علی سلام دریم چې دی تاخر ذاتی دی هغه په مصر د تاخر د معلول تر علت دا تاخر د معلول تر علت دا تاخر ذاتی دی او بل تاخر مکانی دی هغه په مصر د تاخر د مکان د قوم دا ورستوالی هغه ځای د قوم عن مکان الامام تر ځای د امام لکه دا میراب نږدې امام ولاړ وي او که مقتجان قوم یا امام انو هغه قوم چې دې ته تاخر ویل کېږي تاخر مکانی دا خلاص او بل تاخر تبعی دی هغه په مثل د تاخر الاثنین د دوو عن الواحد تر یوه لکه دا دوه چې تر دوو مؤخر دي دا مل ول هغه تاخر تبعی دی طالبانو نو چې تاخر دا پنځه قسمه شو تقدم هم دا هغه پنځه قسمه دی په دې بلې اشي کې بیا هغه د تقدم بیان کړی دی خو الفین ومل ول هغه ترجمه امر راته کوي چې تقدم ذاتي کمی ورته ویل کېږي زماني کمی ورته ویل کېږي مکاني کمی ورته هله چې ترجمه هم کوي هغه هم پیدا کړي طالبان هغه هم پیدا کړ قولو المتاخرین پیدا مو کړ نو قوله المتاخرین دی اقول زوائم متقدم مقابل د متاخر دی پیدا مو کوي طالبان متقدم د هغه نو دغه دی مرول د متاخر مقابل دی نو كما لك شو هو داغ ظاهر والتقدم على خمسة أنواع تمزن نوعي طالبان أحدها يو تقدم الزماني دي وهو دا تقدم الزماني أندادي لا يمكن وش ممكن نوي اجتماع دا مقدم أو دا متأخر دا صرف اجتماع ممكن حدوثا نوي دوار دا يوي اصلا نسبي دا كلام هذا دي ترجمة دا تقدم الزماني دا تو مقدم ومؤخر د دې اجتماع بقا ان کې دای شي حدوثن نشي کېدلی حضروی پیدایش کې موږ یو ځای وایلی شي کېدلی و ان اجتماع کتم جمع کېدلی شي په بقا لکه تقدم ان اب د پلار علی الابن فرزیبا زی او پلار د یو څه پیدا کېدلی شي بقا کېدلی شي ام بیزی ژوند دی ام بیا پلار ژوند دی دا غیبی کنه نه پېږی دا پلار او ان اجتماع په بقا لکه تقدم نه اب الابن وایي والثاني دو من تقدم مكاني دي وهو دا تقدم مكاني اندادي يتعين چ معلوم کی مبدا اون یو ځای یو مبدا او یو ځای معلوم کی معرف الاقرب الیه واغه مبدی ته متقدم بل کی پر ابعاد در اغل دی لک تقدم د امام علی المعموم پر مقتدی چ نظر و محراب ته وکي محراب یو مبدا سو دا محراب ته چر یو دی هغه مقدم دی چې علی هغه مؤخر بل تقدم رتبه دي وهو دا الثالث ناغدرين دي ويسمى مصناكي دي دا تقدم بالشرف ايزان ورتواي تقدم رتبه ورتواي او تقدم بالشرف ورتواي دا دوار ورتواي الكدلي فبير نو اغلى كتقدم دا نبي عليه السلام فر آدم عليه السلام باني فبير بدليل الحديث القدسي فدليل دا اغا حديث قدسي چاغا دالي نو لولا لولاك لما خلقت الافلاك كتنوي الله وما ذا اسمانون نفي ذاك نو معلوم ذا ستر ادم عليه السلام لدى شرافت نو اسمانون على نوي في ذاك لي كيدين في ذاك والي نو ادم عليه السلام في ذاك هو يا او بل فجي قود النبي عليه السلام النبي عليه السلام كنت زوم نبي النبي وادم ادم عليه السلام بين فما بينك الماد وبو والفند وما بيك دما و دتفينو دل ثلاثة سريفة نظر كدار اقل دي طالبان نو ما يتفين فين خوبا فكشي كدر فدش يولي ويش بين الماء والفراب لا يولار و نو تفين خمر والواي خط فتوبا فبلسيوي وان فجي عجيز خير خبر استا اصلا خو عجيز تشير اغلي آدم عليه السلام بين الروح والجسد زنب يوما پیغمبر عليه السلام وي وای آدم علیه السلام په مابه کې د روح و د جسد یعنی بدن یې جوړ شوی و روح لانه ورکول شوی په تاسیم کې لازه وای نبی ومه نو باره رتبه د آدم علیه السلام طالبان د نبی علیه السلام تر آدم علیه السلام فوق سوله کنه دا خلاص او مرو دا و غیره ما یا غیر دو دو سن و ثلاثه و نرا بیا ان سلرم تقدمی تبعی دی و هو دا تقدمی تبعی الجاری چې کونه یو متقدم محتاج الیه والمختار والمتاخر محتاج ها ولا يكون متقدم الى الاجتماع له دي متاخر دفارني يعني محتاج خدي دا مقدم خو محتاج دي متاخر دغدي مقدم محتاج اليه دي متاخر محتاج دي خو الى الاجتماع يعني ففير اي لا يكون لي متقدم التي مؤثره اغي لك تاثر كون كيفي فجي متاخر كي كافية كفايات في في وصولي في وصول كده غسيني لك تقدم دا واحد في اسمين باني دا واحد دا اسمين دا فار محتاج إليه دي كيو نيد وجوري دا ليس يا لكن من ولد يو كده أغنو دا غسيلة دي تاثر وكمر الفوجود كده يو يا دا من ولد اسمين يو في داس وصخام خاد وهم بي ففهيري دا خلاص نومر والمر لك تقدم نواهد في الاثنين من والخامس تنزم تقدم ذاتي دي وهو دا تقدم ذاتي اللي جاء دي سيكون متقدم محتاج إليه والمتاخر محتاج ويكون متقدم إلى اجتامه له دا داغ متاخر دفار مقدم محتاج إليه دي دا متاخر دفار وإلى اجتامه أم دي بأن داركم يستقل مستقل وي دا محتاج إليه فتحصل كدا أغمر الچا دا محتاج دا محتاج فحصلونو كي محتاج إليه مستقل ودا غطوي كي بل چا تزورت نلل طالبانو دا دوو پا پيدا كولو يو مستقل دي يا دا يو سر يو بل يو داي كي بارا بدوا چي جولي كي او علقنو بيا دا معلول پا پيدا كي دو كي مستقل وي طالبان وسنو دا دا المرة قتل د دې ورځې په وجود کې مستقل نه دی په بجلی کې نه چې مره وخت ورځ موجود دی کته یې سبقان واس کنه واس کله مره وخت ورځ موجود دی بل څوک سره وایي مثلا دې ته وایي دا خلاص ويسمى نام سماکیر بل تقدم بالعلیق ورتوای ايضا لك تقدم د خالق پر مخلوق باندې یا تقدم د حرکت ته یاد پر حرکت ته مفتاح دی دا د ناس حرکت پر حرکت د کلی دا تقدم مرول بالعليق دي آغا مرول دا غلاس مرول دا دا كلي فاركات كشفي مرول مستقل دي دا خلاص والمراد ها هنا دل تقدم زماني مرادي ولي علماء من قبل مكتر امام رازي متقدمون و وما بعد ورستر دا بيا متاخرون و والشيخ مستنف دا آغا علماء وصدي كي بعد ورستر امام رازي ثم لا يخفى خفي جنوي انا الحكم بكوني بكدلو كي مستنف افضل دا علماء متاخرون دي دا خبره چې کړل دا لا يخلو خالينه د مبالغه څخه مالای په دې کې نو څه مبالغه کړل فایدا دا مې ځل دې عمر نو د دې متأخرون علماء در ګوږه ځل دي یا ولا کا ځل دي تګو د سم پر واه تی به پوز نو یو څه مبالغه کړل نو اسما جاغه ستا شو کته پیدا کی و جین دا خلاص په فشیا شاور سره وای قولو الحکما وینیاسم دی وای دا حکما جمع د حکیم او هو دا حکیم په لغت وداننده توای طالبان ودا پو توای دا پو یدن کی چپ علم لولبی عالم بی پویدی پا شبان او پا اشتلاک عالم بی اللذی اغعل عالم یعلمو چه علم لری پر احوالو دا موجودات خارجو دا دی موجودات خارجو پر احوالو چه علم لری طالبان دا موجودات خارجو پر احوالو سره علم را وصلیس پر دا گود دیوی ای علا حسبی پر قدر دا طاقت بشری علا حسبی فاندازا پر قدر دا طاقت بشری دا بشر سونی طاقت دی پاغا اندازا بای چه علم پر آوی نو فلا ایری دوستو نواری جیز دا سوال چه انو شان دادی علا آزا بنا برداغ چه داغ تعریف دا حکیم سو لا یتلیکو اتناک نکیر دا حکیم الا خو بیا کیری علا اللہی پر پروزگارا نو دا اللہ سو بل چاہتا بغیر بل چاہتا حکم نکی ولی ولی دا جیر طول موجودات چی خارجو پر احوالو بانی غیر دا پروزگارا بل سوک علم را وستلی چی یا فپو یلی اچی دا غمو روئل چی پاسد دا ساکت چی بشری بس اونو دا سوان دا قصوی دا بشر ساکت سونی دی پر سون احوالو علم را وستلی سا سونی ساکت دی سو گان چی دروئی زویلی چی چاہو نو ہوایا مثلا دا دا بشر دا اغا ساکت پاندازہ بای دا خلاص نو ورستا شګر وای وای وفي فداغه مرول طالب کی د حکیم انداز واسطه اشتراط د وجودی خارجي چې دی وکړي په موضوع کې د حکمت طالبان په دا شپه څنګه سر خلاص کی طالبانو دلته وسته دي حکمت موضوع ذکر کړی ده یا دا حکیم ساری کې راته کړی نو چې حکیم هغه څوک دی چې علم یې پر احوال د موجودات خارجوي نو خو د دې سبا معلومه شوه چې د حکمت په موضوع موجودات خارجوي د علم موضوع خو به هغه شی وي چې د هغه شی عوارض ذاتیه په علم کې بیانېږي ها نو چې حکم هغه څوک دی چې د دې موجودات خارجه او پر احوال علم راولي نو خو معلومه دا څو چې د دې حکمت په موضوع موجودات خارجه دي دا غیبي کنه دی نو خو دا غیر د حکم د تعریف صدا معلومه شوله د حکمت په موضوع کې دغه غواړي چې علم پر موضوع دغه موجودات خارجه وبیانوي یعنی احوال د موجودات خارجه وبیانوي اوس نو چې د حکمت په موضوع کې معلومه سول چې په هغه کې د موجودات خارجه قید لحاظ اوس نو سوال ورکړي ورته ګوره د یو پی په دې کې اندازه اشتراط دا شرطول د وجود خارجي په موضوع کې د حکمت دا مستلزمه ده یستلزم مستلزمه ده اخراج لره د حساب اخراج لره د هندسه اخراج لره د امور عامه من الحکمه له حکمت حساب جام د حکمت قوت هندسه جي امن حکمت قوت امور عامه جي امن حکمت قوت ولي حساب وجود په خارج کې نه لري هندسه چې دا د دوائر بیان کوي لکه تاریخ القلوب سپلانه ایستا دوائر درشي هغه وجود په خارج کې نه لري او فات سم د موجودات خارجه او ساغه نه دي او امور عامه چې د عام امور بیان پکې کیږي امور عامه خو د کتاب نوم دی دا هغه عام امور چې بیانې دا نو د حکمت څخه نه دي او سره د دې چې الته د حکمت څخه تقسیم دی بار بیا کوي دا امور عامه هم د حکمت یو فن بوي نو بیا خو حساب هندسه امور عامه دا درې سره د حکمت سوته ولی دا درې سره د هغه موجودات خارجه اوسمي او دا هغه د حکمت دي نو ځکه د فلسفه مر الموجودات نفس الامر یو چې د شي ویلی وای چې حکم هغه دی چې علم یې پر موجودات نفس الامر یو باندې نفس الامر موجودات بارخ مغل په خارج کې وجود ولري په ځین کې وجود ولري دا نفس الامر خو نو عام دی خواجا خارجي ته نه وایي په پیل بار نو عام کومد ول هغه نفس الامر نو که خارجي دي او که ځینی دي وجه عام ته باید وایي سی په کوسره چې دا غي ویلي وای دا به نو دی وایي چې شوي ثواب وایي خیر دا خو اشګر مر ول دغه چې اعتراض عادي فاضل کنداري صاحبو کوي وایي مول به جواب پیش ورک طالبان چې دل سمراد د موجودات تو خارجه او سخه چې په دې تعریف کې ذکر شول هغه مراد دا موجود په خارج کې حقیقتا نوي څنګه شو و مزمر مراد نه دی دل څه د موجودات سخه چې ذکر سی په تعریف کې د هغه حکیم چې د موجودات خارجي حقیقتا مونږ مراد بلکې عام معنا مراد یعنی موجود په خارج کې بنفسه وی کفاصب د منشی د انتظار په خپل وجود په خارج کې لري که په اعتبار د منشی د انتظار وجود په خارج کې لري دا عام معنا مراد څنګه جواب وکړو طالبان تی لږ فکر ورته کوي وایم هم دلته په دې تعریف کې د دې حکیم دا موجودات خارجه مرا او ذکر شول د دې سره هغه موجودات خارجه حقیقتا نه دي مراد بلکې عام معنا مراد څنګه عام معنا موجودات خارجه په اعتبار باندې موږ ول د خپل نفس وي که په اعتبار د منشي د منشي په اعتبار وجود ولري که د نفس خپل ځان په اعتبار وجود ولري په خارج کې یو نظیر درته پیشوم د دې دپاره چې یو شی وجود لري موږ ول په خارج کې په اعتبار د منشي هغه لکه دا فوقیت ده بام دا نوروالی ده بام طالبان اوسنه وجود په خارج کې دا نوروالی په خپل لري چې د منشي په اعتبار لري دا فوقیت د چا صفه مونه دا منتزع کول با معنا ده چا چه پامه ومه ده بامسه نو وستا فوقیت وجود لري لیکن په اعتبار ده خپل نفس که ده منشه ده انتزاع په اعتبار نو دلته په تعریف کې چې دغه علم پر احوالو د موجودات خارجه و ذکر سوی دي دا موجودات خارجه په عامه معنا اخم وجود په خارج کې بنفسه لري که په اعتبار ده منشه وي نو بارمل و علم و آغا علم حساب چه باز تا عدب تخیلی علم های اب چه آغا مل و علم و آغا دا متقدمینو ففویری چه دا دیدوائی رو بیان کوی آفات سمر و الدغنو فخفل ذات پی اعتبار که وجود نلگی دا منشی پی اعتبار لگی علم حساب علم های اب آغا و هم کچیری داغا دغه د ایمر ول وجود په خارج کې د خپل ذات په اعتبار نه لري د منشئ په اعتبار باندې وجود لري نو بار چې دا موجودات خارجه ام وو وایمه د دغه مر ول حکمت څخه حساب او هندسه او عمر عامه وتلی دي یا نو چې نه دي وتلی طالبان بیا نو تی اعتراض را باندې وکړ بیا نو شګر ولې دی ویل تا خو دې جواب وکړ پر ثواب نو موجودات نفس الامر یو والثواب دا دی چې موجودات نفس الامر یا ویل وي موجودات خارجه چې ویل دي دا غلط کار کړی ثواب مقابل خو غلط دی او ما جواب دی ورته نو چې جواب یې ورته وستغه مر ول نفس الامر نو تر هغه وجودي خارجي ثواب سو یا هم سی دی هغه هم سی نو دا د ثواب لپاره چې بیا څنګه ذکر کړی دي طالبان په پویل موږ به د جواب یا وکړو د دې اعتراض چې دلته دا ثواب چې ذکر کړی دی هغه وجه دا ده چې هغه قید ته د اعیان بیا ضرورت نشته دا د اعیان قید نه دی دا مر ویل مر ول په بل ځای کې داسې ذکر کیږي چې علم دی پر احوالو د موجودات خارجه او پر ځای اعیان پورې راغو دغه اعیان پورې چې دی دغه مر ول دې ته باره حاجت نشته خلاف د مقصود څخه مر ول خبره ځینې مراجعې دي دا د اعیان پورې ته نو په دغه اعتبار دی راولاړ شوی دی ثواب یې ویلی دی کنی موجودات خارجه خو تاویل پکښې کولی سم په اعیان کښې نسمه کولی نو یې ځکه باره داسې وویله ول ثواب دا دی چې موجودات نفس الامر دې ویلی وی ولې که موجودات خارجه سړی ووایي هم په موجودي خارجي کښې خو به تاویل وکړم په اعیان کښې نشي کېدلی بعضې ځایونه خو اعیان یې خارجه بیا ذکر کوي نه یې زه پوسي نو په دغه اعتبار باندې ده د ثواب الفاظ وویله چې ول دا نفس الامر یې ویلي وی باره به نو هغه فن د حساب او د هندسې او د عمر عامه دا نه ځینې وتلی دی به پوه سره دا خلاص یو بله کوچنۍ اشا ده پر دا اسیر الجن باندې دی وای وای قولو دغه دی الجن دا ماخوذ دی دا جن د دانه یدینو دینن څخه د دغه څه ماخوذ دانه یدینو دینن د دا ماخوذ وهو دا دین په لغت انقیاد ته ویل کېږي طالبان انقیاد څه معنا تابعداري دا انقیاد د یو چا اتباع کول او په اصطلاح کښې بیا دین طریقتن هغه لار ده مسلوکتن چې سلوک پر سوی وي تک پر سوی وي مما د هغو لارو څه جا چې را تک کړی بها په هغه لار باندې النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى د طرفه د الله الى الخلق ومخلوق دا الله د طرفه څه چې کومه لار نبي و مخلوق ته راوړې ده و دغه ته جن وایي نو فل طریقة المذکورة دغه لار چې دا ذکر سوه چې په دې حیث یې واخلي چې انا دا طریقه یې مذکوره یطاع لها اتباع یې کېږي اطاعت یې کېږي یسمى دینا ولې خو دینا په معنا د تابعداري و او من حیث په دې حیث باندې چې انها دلته بل من حیث ورسره کښې ده او من هیڅ په دې چې انها د هغه طریقه یې مسلوکه چې ده تملا املا یې کېږي لیکل یې کېږي کتابت یې کېږي بیا سما مسما کېږي ملت نو فالفرق بالاعتبار دی ملت او دین دواړه یو شی دی ماځې هغه مر الاعتباري قدر فرق کېدی سړی